Primești un voucher de până la 200 de lei. Ai laptop Asus cu procesor Intel Core i3, memorie 4 GB și Windows 10 preinstalat la 1999,9 lei și primești un voucher de 200 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Unghii frumoase? Acest lucru nu ține doar de manicură. Cum poți să ai unghii sănătoase, netede și puternice? Eu recomand clienților mei serul concentrat FeminoHelp Unghii. FeminoHelp Unghii este un preparat disponibil acum în farmacii ce conține un complex de 5 uleiuri naturale care întărește și restaurează unghia, protejând-o împotriva ruperii și a despicării. FeminoHelp Unghii. Sănătatea înseamnă frumusețe. Mai știi parchetul din stejar care se asortează cu canapeaua albastră? De la începutul anului numai la asta mă gândesc. Acum montajul e gratuit, iar dobânda FlexiCredit începe de la 7,83%. Cine se bucură la urmă, se bucură mai bine. Aplică pentru un FlexiCredit de la Raiffeisen Bank cu o dobândă specială online de la 7,83% și poți să-ți amenajezi casa fix cum plănuiești de un an de zile. FlexiCredit. Rezolvi în voie orice nevoie. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apoi să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. Europa FM, a fost ora 13. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit! Bun găsit! Astăzi este ziua armatei. Ce spune însuși ministrul apărării despre dotările armatei? Pare o flotă de jucărie, flota României, în comparație cu ce are dispus în momentul de față Federația Rusă la Marea Neagră. Ziua armatei este prilej pentru politicieni să se afișeze în public. La mulți ani, ostașilor români. Legile justiției sunt dezbătute la această oră în Parlament. Nu se pune problema rescrierii proiectului. N-ai ce să rescrie acolo. În Dolj, o victimă a unui accident rutier a fost transportată la spital cu o dubă pentru că ambulanțele din localitate erau la alte cazuri. Astăzi sărbătorim și ziua regelui Mihai. Detalii despre toate acestea imediat în la știri. Iată datele meteo. Este cod galben de vânt puternic până la ora 15 în județele Tulcea și Constanța. De altfel, toate porturile de la Marea Neagră sunt închise. E furtună puternică pe mare. Și traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră este restricționat. Astăzi, izolat, vor mai fi ploi slabe în regiunile sud-vestice și sudice și vânt activ în sud-estul țării și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 7 grade în nordul Moldovei și 15 în dealurile de vest. Ascultați știrile Europa FM. O femeie din județul Dolj, victima unui accident rutier, a fost transportată la spital cu o dubă, aceasta pentru că ambulanțele din localitate erau la alte cazuri. Femeia a fost lovită de un autocar și era inconștientă în momentul în care rudele și câțiva localnici au decis să nu mai aștepte ambulanța și să o ducă la spital. Din nefericire, ea nu a supraviețuit. Transmite Ana Maria Constantinescu. Accidentul s-a produs în dreptul sediului primăriei din orașul Filiaș. Femeia, în vârstă de 67 de ani, a fost lovită de un autocar înmatriculat în Franța și condus de un cetățean bulgar, în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. În urma impactului, femeia s-a lovit în zona capului și a rămas inconștientă. Oamenii aflați în apropiere au sunat la ambulanță, dar niciunul dintre cele trei echipaje din localitate nu a fost disponibil, fiind plecate la cazuri medicale, spun martorii. Un echipaj Zmord a fost trimis din Craiova către Filiaș, însă observând că femeia are pulsul tot mai slab, rudele și localnicii aflați la fața locului au decis să o transporte la spitalul din Filiaș cu o dubă. La unitatea medicală, femeia a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au reușit să o resuscitate, iar ambulanța Smord a ajuns între timp în Filiaș, a preluat-o și a adus-o la spitalul de urgență din Craiova. Femeia a suferit un traumatism craniocerebral grav și din cauza complicațiilor survenite a decedat. Șoferul vinovat este cercetat acum pentru ucidere din culpă. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ancheta la o școală din județul Dâmbovița după ce un elev de 14 ani și-a împins un coleg care a căzut și s-a lovit puternic cu capul de gresie. Bărbatul de 13 ani a intrat inițial în comă, însă acum este conștient. Se află internat la Spitalul Bagdasar Arsenii din capitală. Incidentul s-a petrecut pe holul școlii din satul Croitori. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Dâmbovița, Valentin Stancu. Pe holul incintei școlii este montată gresie. Copilul s-a lovit la cap de gresie și a fost declarată stare de comă la momentul internării din Spitalul de Urgență Târgoviște. În acest moment nu se mai află în stare de comă, este conștient. Depinde în funcție de plângerile, dacă vor exista, ale părinților victimei, se va face probabil și anchetă de către poliție. Vorbim de învățământ obligatoriu, este în clasa 8-a agresorul, să spunem așa, nu poate fi exmatriculat. Se vor lua măsuri în funcție de felul în care va evolua cercetarea. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Dâmbovița, Valentin Stancu. Roborul devine coșmarul celor care au creditele. Indicele Robor la 3 luni a crescut la un nou nivel record al ultimilor 3 ani. Cât de mult cresc ratele, ne explică Iulia Noghi. Indicele Robor la 3 luni a ajuns la 1,88%, cel mai mare din noiembrie 2014 până în prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României. Vor resimți această creștere cei care au credite în moneda națională cu dobândă variabilă. În funcție de indicele Robor, sunt calculate dobânzile la prima casă și la majoritatea creditelor ipotecare în lei. Astfel, la un împrumut de 200.000 de lei pe prima casă, încheiat anul trecut în octombrie, pe 25 de ani, rata ajunge acum la 1098 de lei față de 987 de lei, cât era în aceeași perioadă a anului trecut. Indicatorul Robor a început să crească accelerat din 18 septembrie. Singurii români care se bucură zilele acestea sunt cei care au contracte de credite cu dobândă fixă pe toată perioada contractului, care nu sunt afectați în niciun fel de variația indicelui de dobândă pe piața interbancară românească, dar care de la început au plătit rate mai mari. Mulțumesc, Iulia! Legile justiției sunt dezbătute de la această oră în Parlament. Ministrul de Resort prezintă pachetul de modificare a legislației din domeniu. Tudorel Toader merge astăzi în fața unei comisii parlamentare speciale conduse de nimeni altul decât predecesorul său, Florin Iordache, artizanul celebrei Ordonanțe 13. Proiectul de modificare a legilor justiției a fost anunțat public în luna august. De atunci a fost criticat de asociațiile de magistrați, de societatea civilă și de președintele țării, iar plenul CSM l-a avizat negativ. Are detalii Ciprian Ioan. Pachetul de modificare a legilor justiției va fi prezentat de Tudorel Toader începând cu ora 13. Propunerile ministrului vor fi analizate de comisia specială condusă de deputatul PSD Florin Iordache. Așadar, modificările aduse în domeniul justiției vor fi promovate ca inițiativă parlamentară, dar controversatele prevederi rămân, după cum declara recent ministrul Tudorel Toader. Nu se pune problema rescrierii proiectului. N-ai ce să rescrie acolo. Este vorba doar de câteva soluții, punct. Asupra cărora opiniile sunt diferite. Să amintim, proiectul prevede excluderea președintelui din procedura de numire a șefilor DNA, DICOT și Parchetului General și trecerea Inspecției Judiciare de la CSM la Ministerul Justiției. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul, arătând, între altele, că acesta nu oferă garanții fundamentale privind funcționarea sistemului judiciar și încalcă dispozițiile constituționale. Avizul este unul consultativ, așadar parlamentar. Nu sunt obligați să țină cont de acest punct de vedere. Ascultați știrile Europa FM. Ziua Armatei Române este sărbătorită astăzi, una dintre cele mai importante sărbători naționale în care sunt omagiați eroii țării și fapte de arme din trecut. Sărbătorirea armatei pe 25 octombrie are loc din anul 1959, după retragerea rușilor din țară. În ultimele zile ale lui octombrie, în 1944, Armata Română a dus ultimele lupte pentru eliberarea nord-vestului Transilvaniei de hortiști. Aniversarea din acest an are loc în contextul în care țara noastră s-a angajat să aloce 2% din produsul său brut anul pentru apărare în următorii 9 ani. Are detalii Anca Grădinaru. Potrivit istoricilor, eliberarea teritoriului național în toamna anului 1944 a fost obținută cu prețul morții a peste 520.000 de militari români. Ultimele lupte au avut loc la Carei și Satu Mare. Ziua de 25 octombrie, ca zi armatei, a fost aleasă în 1959, ne aduce aminte analistul militar Harry Bucurmarcu. Suntem în situația în care comuniștii de atunci, după ce au plecat trupele sovietice, au ales o dată în care să se arate că România, luptând alături de trupele sovietice, a eliberat teritoriul național. Și această dată era inevitabil data de 25 octombrie. După Revoluție, Armata României a fost restructurată masiv, numărul angajaților fiind redus de la peste 300.000 la mai puțin de 80.000 în prezent. Alocările infime de bani au dus la situația în care, în 2013, guvernul de atunci recunoștea că aproximativ 60% dintre echipamente sunt depășite. Abia în acest an, Parlamentul a aprobat realizarea 8 programe de înzestrare a armatei, din care 2 sunt mai avansate. Cel privind dotarea cu noi transportoare blindate și cel prin care se cumpără un sistem de rachete Patriot. Harry Bucur-Marcu spune însă că amânările și întârzierile repetate cauzate de factorul politic au dus la scăderea moralului armatei. Este un moral destul de scăzut. De ce? Pentru că guvernarea domeniului apărării naționale suferă din absolut toate punctele de vedere. Este foarte multă improvizație, foarte mult liber arbitru, promisiuni care nu se țin, planuri care nu se respectă. De la începutul anului viitor, România, dar și celelalte state membre ale NATO vor trebui să prezinte periodic Alianței Nord-Atlantice liste cu achizițiile făcute și în desfășurare. În 2014, după ce Rusia a anexat Crimea, toate țările NATO s-au angajat să aloce 20% din buget pentru achiziții de apărare de importanță majoră. Dar ce spune ministrul apărării despre dotările armatei? Dotările forțelor navale ale României par o jucărie în comparație cu flota Rusiei la Marea Neagră, spune Mihai Fifor. Mai mult, spune ministrul, într-o confruntare directă, Rusia ar bate România, însă asta ar costa, o cităm, destul de tare. El susține însă că România nu se află singură la granița NATO, alături de aliații din alianță, aplică măsuri de descurajare. Pare, să zicem, o flotă de jucărie, flota României, în comparație cu ce are dispusă în momentul de față Federația Rusă la Marea Neagră. Dar, așa cum spun colegii mei, generalii din Armata Română, militar de carieră, există o filozofie. Până să ajungi să încerci să lansezi rachetele respective, este bine să demonstrezi adversarului potențial că ai capacitate de descurajare. România asta face în momentul de față ca partener strategic al Statelor Unite în această zonă și ca membru NATO. Eu spun că suntem în momentul de față cea mai importantă forță în această regiune, în flancul estic al Alianței NATO și la Marea Neagră. Semnalul pe care îl dai unei astfel de forțe este, da, probabil că într-o confruntare directă ai să mă bați, dar lucrul acesta o să te doară destul de tare. Ziua Armatei Române este, ca de obicei, prilej pentru politicieni să se afișeze. La Carei, locul unde a fost eliberat ultimul colț din teritoriul românesc, au ajuns astăzi liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. Între altele, cei doi au depus coroane și gerbe la Monumentul Ostașului Român. Liviu Dragnea a avut un mesaj de ziua armatei. La mulți ani, ostașilor români au tot sprijinul nostru, muncit împreună și muncim împreună pentru ca din bugetul de stat să fie asigurate fondurile necesare atât pentru dotare la standard de NATO, cât și pentru condiții bune pentru toți cei care funcționează în Armata Română, atât din punct de vedere al salarizării, cât și din punct de vedere al condițiilor de muncă. Ceremoniile continuă după amiază în capitală. Președintele Klaus Iohannis va participa la o ceremonie militară în Parcul Carol. O ceremonie de sfințire a unei cruci monument în memoria eroilor anticomuniști are loc și la Reșița, între localitățile Teregova și Domașnea. Dar, pentru că în județ nu mai există nicio unitate militară, vor fi aduși militari și fanfară din județul vecin, Timiș. Vali Popovici explică. La această dată, în județul Caraș-Severin, nu mai există nicio unitate militară, în afara centrelor militare și a radioreleelor. Dar aici vorbim de câțiva oameni, nu de zeci de mii câți erau până la desfințarea acestora. Restructurarea forțelor militare ale României a avut consecințe nebănuite, dar mai ales nedorite. Toate unitățile militare din Caraș-Severin sunt acum părăsite și într-un stadiu avansat de degradare. În Caraș-Severin, în afara unei părți a angajaților de la centrul militar, în județ nu mai există nici picior de militar. Nici măcar fanfară militară nu mai avem. Ceremonialul de la Monumentul din Teregova se va desfășura cu fanfară și defilarea militarilor aduși din județul Timiș. Armata a fost desfințată în Caraș-Severin tocmai când ministrul al MAPN-ului era un cărășan, Sorin Frunze Verde. Vali Popovici, Europa FM. Regele Mihai împlinește astăzi 96 de ani. Casa regală anunță că principesa Sofia îi va fi alături la reședința din Elveția, unde regelui se află sub atentă supraveghere medicală. La București, în sala tronului din Palatul Regal, vor fi decorate cu o serie de personalități și colaboratori ai casei regale. Un loc de suflet al regelui Mihai este însă castelul de la Săvârșin, unde obișnuia să vină în fiecare an de Crăciun și unde localnicii au amintiri frumoase legate de familia regală. Un reportaj de Liliana Nicolae. L-am așteptat la intrare în Săvârșin, alături de 7 călăreți. A fost zis de sărbătoare. Am trăit sub cele 3 regimuri. L-am știut pe majestatea sa, prunc la vreo 6 ani, când venea cu un gaz așa, chiar auto-amfibie, trecea și prin Mureș. Am fost învățat în liniște, sub regele. Sigur că regele pentru noi ar fi ca un medicament. Păi așa și el, ca un simplu om. Măi, sărac, așa se vede. Regele vine la biserică, are scaunul lui. Și atunci iasă din biserică și toți copiii care găsește mângâia și corul îi cântă și el atât să sunt ce diferișit. Regele mergea, s-a împotmolit odată la un pod de ăsta plutitor. Și uite un țăran care lucra pe acolo, domnul meu, vrei să prinzi cai, să mă trage ei sau boi, patinau și nu mai vrea să iasă amfibia. Dar cine dracu ce-o băgat aici în molul ăsta? El a râs, regele, deci că știi totuși pe cine ai tras. Nu, pe regele Mihai I. Va, iertați, nu, că m-am plecut, că am zis. Asta e, nu trebuia să mă bag, trebuia să caut și eu unde e malul mai bun. Trăiască regele în pace și onor de țară iubitor. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, este oficial, partida în care CSU Craiova primește vizita lui FCSB se va juca până la urmă la Drobeta Turnu Severin. Meciul din etapa 16-a a Ligii 1 ar fi trebuit să inaugureze duminică noul stadion din Bănie. Procesul de recepție a arenei cu o capacitate de 30.000 de locuri nu a fost însă finalizat la timp. Noul stadion al Craiovei va fi astfel inaugurat la începutul lunii viitoare cu ocazia unui amical cu Sparta Praga. Partida cu FCSB este programată duminică la ora 20.45. Ieri CSU Craiova s-a calificat în optimile Cupei României, învingătoare 2-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe. Oltenii i-au odihnit pe Băluță Bancu, Gustavo și Martici în vederea întâlnirii împotriva roșialbaștrilor. Mitriță a înscris la jumătatea primei reprize, iar Băluță, intrat în ultima parte a meciului, a stabilit scorul final în minutul 88. Tot ieri CS Mioveni a trecut după penaltiuri de ACS Petrolul 52, iar CSM Poli Iași a învins-o cu 2-1 pe FC Argeș. Astăzi sunt programate alte 10 meciuri în 16-mile Cupei, cele mai interesante sunt ASU Politehnica Timișoara, ACS Poli Timișoara și Concordia Chiajna Astra Giurgiu. Manchester City a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de liderul Ligii Secunde Wolverhampton în optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei. A fost 0-0 după 120 de minute de joc. Pep Guardiola și-a amenajat o parte dintre titulari, dar Aguero, Sterling sau Gabriel Jesus au fost în primul 11. Prelungirile au constituit o nouă ocazie pentru testarea regulii ce permite o a patra schimbare de jucător în cazul meciurilor care nu se termină în 90 de minute. S-a întâmplat și la Arsenal Norwich 2-1, după ce divizionara secundă a condus până în minutul 85. Carolina Plișcova este prima semifinalistă a turneului campioanelor. Cehoaica a obținut a doua victorie în grupa albă, 6-2-6-2, după doar o oră de joc cu a doua favorită, Garbine Muguruza. În celălalt meci din grupă, veterana Venus Williams, 37 de ani, a câștigat duelul generațiilor cu letona de 20 de ani, Elena Ostapenko. A fost un maraton de 3 ore și 13 minute, adjudecat de americancă scor 7-5, 6-7, 7-5. Venus Williams și Garbine Muguruza vor juca mâine meciul decisiv pentru calificare în semifinale. Simona Halep ar putea accede astăzi în penultimul act.